میلاد لے کر بہار آ گیا, پھول مہکے چمن پہ نکھارا گیا, بلبلے خوش نوا گیت گانے لگے, چونکہ خوشبو کے جنت سے آنے لگے, درد میں ڈوبے دل مسکرانے لگے, غم کے مارے بھی خوشیاں منانے لگے, وجد کرنے مانو زمین, مرحبا پہ کرے دل ربا آ گئے, مچ گئی دھوم خیر البرا آ گئے, آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ گئے آ گئے جن کا صدقہ ستاروں میں ہے روشنی, جن کا صدقہ ملی چاند کو چاندنی, جن کا صدقہ گلستاں میں ہے زندگی, جن کا صدقہ بہاروں میں ہے دلکشی, جن کا صدقہ اجالا ہے سنسار میں, جن کا صدقہ مہک ہے چمن زار میں, جن کے حسن مکمل کے عاشق ہنسی, جن کے نالین کو چومے عرش بری, بے نواؤں کی بن کے نوا آ گئے, آج سلطان عرض و سما آ گئے, آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ گئے دور درد و علم کا اندھیرا ہوا, ان کے رخ کی چمک سے سویرا ہوا, کعبہ ہنسنے لگا شکر کرنے لگا, میرے آقا پہ صلوات پڑھنے لگا, آج دنیا کی بخشش کا ساما ہوا, سارے ظلمت قدموں میں چراغا ہوا, آج ملک عرب محترم ہو گیا, دو جہاں پہ خدا کا کرم ہو گیا, نور پھیلا کے نور خدا آ گئے, منزلیں بول اٹھی رہنما آ گئے, آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے گئے آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے دل مسرت کی لے پہ تڑکنے لگے اب غریبوں کے دن بھی بدلنے لگے بوجھ ظلمت کے سر سے اترنے لگے بے قصوں کے مقدر سنورنے لگے نفرتیں مٹ گئی آج صلی اللہ چھا گئی ہر طرف رحمتوں کی گھٹا نور وحدت سے معمور سینے ہوئے پار انسانیت کے سفینے ہوئے آج محبوب رب العلا آ گئے سب کے فاروق کی مشکل کشا آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے